้าธรรมเจติยสูตรว่าด้วยธรรมเจดี364ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคมของพวกเจ้าสักยะชื่อเมทลุปะแคว้นสักกะสมัยนั้นแลพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จไปนิคมชื่อนครกะด้วยพระราชกรณียกิจบางอย่างลำดับนั้นท้าวเธอรับสั่งกับเสนาบดีชื่อทีฆการยนะว่าการยนะเพื่อนรักท่านจงจัดยานพาหนะคันงามๆเตรียมไว้เราจะไปดูสถานที่อันรื่นรมย์ในอุทยานหลวงทีฆการยนะเสนาบดีทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วให้จัดยานพาหนะคันงามๆหลายคันไว้แล้วกราบทูลแด่พระเจ้าประสิทธิโกศลว่าขอเดชะข้าพระองค์จัดยานพาหนะคันงามๆหลายคันไว้เพื่อพระองค์แล้วขอพระองค์ทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพระเจ้าค่ะลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงขึ้นยานพาหนะคันงามเสด็จออกจากนิคมชื่อนครกะพร้อมกับยานพาหนะคันงามๆตามเสด็จด้วยพระอาชานุภาพอย่างยิ่งใหญ่เสด็จไปยังอุทยานอันน่ารื่นรมย์จนสุดทางที่ยานพาหนะจะไปได้แล้วลงจากยานเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทเข้าไปยังอุทยานท้าวเธอพระราชดำเนินพักผ่อนไปมาในอุทยานได้ทอดพระเนตรเห็นหมู่ไม้ล้วนน่ารื่นรมย์ชวนให้เกิดความเพลินใจมีเสียงน้อยมีเสียงอึกทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นสถานที่ทำการลับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีกเร้นครั้นเห็นแล้วทรงเกิดพระปิติปรารภพระผู้มีพระภาคว่าหมู่ไม้เหล่านี้ล้วนน่ารื่นรมย์ชวนให้เกิดความเพลินใจมีเสียงน้อยมีเสียงอึกทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นสถานที่ทำการลับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีกเร้นเป็นเหมือนสถานที่ที่เราเคยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก่อน365ครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลรับสั่งเรียกทีฆการยนะเสนาบดีมาตรัสว่าการยนะเพื่อนรักหมู่ไม้เหล่านี้ล้วนน่ารื่นรมย์ชวนให้เกิดความเพลิดเพลินมีเสียงน้อยมีเสียงอึกทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นสถานที่ทำการลับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีกเร้นเป็นเหมือนสถานที่ที่เราเคยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก่อนการยนะเพื่อนรักบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ณที่ไหนทีฆการยนะเสนาบดีกราบทูลว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่นิคมของพวกเจ้าสักยะชื่อเมทลุปะพระเจ้าค่ะพระเจ้าประสิทธิโกศลตรัสถามว่าการยนะเพื่อนรักนิคมของพวกเจ้าสักยะชื่อเมทลุปะอยู่ห่างจากนิคมชื่อนครกะเท่าไหร่ทีฆการยนะเสนาบดีทูลตอบว่าไม่ไกลนักระยะทางประมาณ3โยชน์อาจเสด็จไปถึงได้โดยใช้ระยะเวลาไม่ถึงวันพระเจ้าค่ะพระเจ้าประสิทธิโกศลตรัสว่ากรยนะเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นท่านจงจัดยานพาหนะคันงามๆหลายคันไว้เราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทีฆาการยนะเสนาบดีทูลรับสนองพระดำรัสแล้วสั่งให้จัดยานพาหนะคันงามๆหลายคันไว้แล้วกราบทูลพระเจ้าประสิทธิโกศลว่าขอเดชะพระองค์จัดยานพาหนะคันงามๆหลายคันไว้แล้วพระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดสมัยนั้นภิกษุ หลายรูปเดินจงกรมอยู่ที่กลางแจ้งลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วตรัสถามว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ณที่ไหนหนอโยมประสงค์จะเข้าเฝ้าพระองค์ภิกษุเหล่านั้นถวายพระพรว่าขอมหาบพิตรจงเงียบเสียงเสด็จเข้าไปยังพระวิหารหลังนั้นซึ่งมีประตูปิดสนิทดีแล้วอย่าทรงรีบด่วนเสด็จเข้าไปยังระเบียงทรงกระแอมและทรงเคาะกรอนประตูนิดหน่อยเถิดพระผู้มีพระภาคจะทรงเปิดประตูรับขอถวายพระพรลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงมอบพระแสงขันธ์และพระอุณหิตแก่ทีฆการยณะเสนาบดีในที่นั้นหลังจากนั้นทีฆการยณะเสนาบดีได้คิดว่าบัดนี้มหาราชจักทรงปรึกษาความลับเราควรยืนอยู่ในที่นี้แลลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลได้ทรงเงียบเสียงเสด็จเข้าไปยังพระวิหารหลังนั้นซึ่งมีประตูปิดสนิทดีแล้วไม่ได้ทรงรีบด่วนเสด็จเข้าไปยังระเบียงทรงกระแอมและทรงเคาะกลอนประตูนิดหน่อยพระผู้มีพระภาคทรงเปิดประตูรับครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จเข้าไปยังพระวิหารทรงทรบพระเศียรลงจมพิษพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยพระโอษฐ์ทรงนวดพระยุคลบาทด้วยฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองและทรงประกาศพระนามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันคือพระเจ้าประสิทธิโกศลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันคือพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงสรรเสริญพระธรรมวินัย367พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ามหาบพิตรพระองค์ทรงเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงทรงกระทำความนอบน้อมเป็นอย่างยิ่งในสรีระนี้ถึงเพียงนี้และทรงแสดงอาการฉันมิตรถึงเพียงนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันมีความเห็นคล้อยตามธรรมในพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสหม่อมฉันเห็นสมณพราหมณ์พวกหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์มีกำหนด10ปีบ้าง20ปีบ้าง30ปีบ้าง40ปีบ้างสมัยต่อมาสมณพราหมณ์เหล่านั้นอาบน้ำดำหัวรูปร่างอย่างดีแต่งผมและหนวดบำเรอตนให้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ5ประการแต่หม่อมฉันได้เห็นภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ประพฤติพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์มอบกายถวายชีวิตอยู่อันหนึ่งหม่อมฉันไม่เห็นพรหมจรรย์อื่นที่บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างนี้นอกจากพระธรรมวินัยนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้เองหม่อมฉันมีความเห็นคล้อยตามธรรมในพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว368ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งแม้พระราชายังวิวาทกับพระราชาแม้กษัตริย์ยังวิวาทกับกษัตริย์แม้พราหมณ์ยังวิวาทกับพราหมณ์แม้คหบดียังวิวาทกับคหบดีแม้มารดายังวิวาทกับบุตรแม้บุตรยังวิวาทกับมารดาแม้บิดายังวิวาทกับบุตรแม้บุตรยังวิวาทกับบิดาแม้พี่ชายน้องชายยังวิวาทกับพี่สาวน้องสาว แม้พี่สาวน้องสาวยังวิวาทกับพี่ชายน้องชายแม้สหายก็ยังวิวาทกับสหายแต่หม่อมฉันได้เห็นภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้สมัครสมานสามัคคีไม่วิวาทกันเข้ากันได้สนิทเหมือนน้ำกับน้ำนมมองดูกันและกันด้วยสายตาเปี่ยมด้วยความรักอยู่หม่อมฉันไม่เห็นบริษัทอื่นที่สมัครสมานสามัคคีกันอย่างนี้นอกจากบริษัทนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้เองหม่อมฉันก็มีความเห็นคล้อยตามธรรมที่พระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว369อีกประการหนึ่งหม่อมฉันเดินเที่ยวชมรอบๆพระอารามรอบๆอุทยานไปมาณที่นั้นๆหม่อมฉันได้เห็นสมณพราหมณ์พวกหนึ่งสูบผอมมีผิวพรรณไม่ผ่องใสผอมเหลืองตามตัวสับร่างไปด้วยเส้นเอ็นดูเหมือนว่าจะไม่กล้าสบสายตาคนหม่อมฉันนั้นได้เกิดความดำริว่าท่านเหล่านี้คงไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์เป็นแน่หรือว่าท่านเหล่านั้นมีบาปกรรมอะไรที่ทำไปแล้วปกปิดไว้ท่านเหล่านั้นจึงสูบผอมมีผิวพรรณไม่ผ่องใสผอมเหลืองตามตัวสับร่างไปด้วยเส้นเอ็นดูเหมือนว่าจะไม่กล้าสบตาคนหม่อมฉันก็ไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วถามอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเหตุใดพวกท่านจึงสูบผอมเศร้าหมองมีผิวพรรณไม่ผ่องใสผอมเหลืองตามตัวสับร่างไปด้วยเส้นเอ็นดูเหมือนว่าไม่กล้าสบตาคนสมณพราหมณ์เหล่านั้นได้ตอบอย่างนี้ว่ามหาบพิตรพวกอัตมภาพเป็นโรคพันธุกรรมแต่หม่อมฉันได้เห็นภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ร่าเริงยิ่งนักมีใจชื่นบานมีรูปอันน่ายินดีมีเอ็นซีผ่องใสมีความขวนขวายน้อยไม่หวาดกลัวเลี้ยงชีพด้วยของที่ผู้อื่นให้มีจิตดุจมฤคอยู่หม่อมฉันนั้นได้ดำริว่าท่านเหล่านี้คงรู้คุณวิเศษขึ้นไปกว่าเดิมในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเป็นแน่ท่านเหล่านี้จึงร่าเริงยินดียิ่งนักมีจิตชื่นบานมีรูปอันน่ายินดีมีอินทรีย์ผ่องใสมีความขวนขวายน้อยไม่หวาดกลัวเลี้ยงชีพด้วยของที่ผู้อื่นให้มีจิตดุจมฤคอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้เองหม่อมฉันมีความเห็นคล้อยตามธรรมในพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว370อีกประการหนึ่งหม่อมฉันเป็นราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วย่อมสามารถที่จะฆ่าคนที่สมควรฆ่าได้จะให้ริบทรัพย์ของคนที่ควรริบได้จะให้เนรเทศคนที่สมควรเนรเทศได้เมื่อหม่อมฉันนั่งอยู่ที่วินิจฉัยอรรถคดีก็ยังมีคนทั้งหลายพูดแทรกขึ้นมาในระหว่างหม่อมฉันนั้นไม่ได้เพื่อจะห้ามว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเมื่อเรานั่งอยู่ที่วินิจฉัยอรรถคดีพวกท่านอย่าพูดแทรกขึ้นระหว่างถ้อยคำของเราจงรอให้เราพูดจบเสียก่อนคนทั้งหลายก็ยังพูดแทรกขึ้นในระหว่างถ้อยคำของหม่อมฉันแต่หม่อมฉันได้เห็นภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ในสมัยที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยสาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคก็ไม่มีเสียงไอหรือเสียงจามเลยเรื่องเคยมีมาแล้วพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อย ในบริษัทนั้นสาวกของพระผู้มีพระภาครูปหนึ่งได้ไอขึ้นเพื่อนพรหมจารีรูปหนึ่งได้ใช้ข่าวสะกิดเธอด้วยความประสงค์ให้เธอรู้สึกตัวได้ว่าท่านจงเงียบอย่าทำเสียงดังไปพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของเราทั้งหลายทรงแสดงธรรมอยู่หม่อมฉันนั้นได้ดำริว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์ชิ้นไม่เคยปรากฏได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงแนะนำบริษัทอย่างดีเช่นนี้โดยไม่ต้องใช้อาทยาโดยไม่ต้องใช้สัตราเลยหม่อมฉันไม่เห็นบริษัทอื่นที่ได้รับการแนะนำอย่างดีเช่นนี้นอกจากบริษัทนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้เองหม่อมฉันก็มีความเห็นคล้อยตามธรรมในพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว371อีกประการหนึ่งหม่อมฉันได้เห็นกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตบางพวกในโลกนี้มีปัญญาละเอียดอ่อนโตวาทะกับคนอื่นได้สามารถนับขนทรายได้กษัตริย์เหล่านั้นเหมือนดังเที่ยวทำลายทิฏฐิของผู้อื่นด้วยปัญญาพอได้ฟังข่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าพระสมณโคดมจักเสด็จมาถึงบ้านหรือนิคมเชื่อโน้นกษัตริย์เหล่านั้นก็พากันแต่งปัญหาโดยตั้งใจว่าเราทั้งหลายจะพากันเข้าไปหาพระสมณโคดมและถามปัญหานี้ถ้าพระสมณโคดมถูกเราทั้งหลายถามแล้วอย่างนี้จะตรัสตอบอย่างนี้เราทั้งหลายจะโต้วาทะอย่างนี้กับพระสมณโคดมถ้าแม้นพระสมณโคดมถูกเราทั้งหลายถามแล้วอย่างนี้จะตรัสตอบอย่างนี้เราทั้งหลายจะโต้วาทะอย่างนี้กับพระสมณโคดมกษัตริย์เหล่านั้นได้ฟังข่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าพระสมณโคดมเสด็จมาถึงบ้านหรือนิคมโน้นแล้วก็พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้กษัตริย์เหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถากษัตริย์เหล่านั้นที่พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาก็ไม่ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคอีกที่ไหนจะโต้วาทะกับพระองค์ได้เล่าโดยที่แท้ก็พากันยอมตนเข้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้เองที่หม่อมฉันมีความเห็นคล้อยตามธรรมของพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว372อีกประการหนึ่งหม่อมฉันได้เห็นพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตคหบดีผู้เป็นบัณฑิตสมณะผู้เป็นบัณฑิตบางพวกในโลกนี้มีปัญญาละเอียดอ่อนโต้วาทะกับคนอื่นได้สามารถนับขนทรายได้สมณะเหล่านั้นเหมือนดังเที่ยวทำลายทิฏฐิของผู้อื่นด้วยปัญญาพอได้ฟังข่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าพระสมณโคดมจักเสด็จมาถึงบ้านหรือนิคมชื่อโน้นสมณะเหล่านั้นก็พากันแต่งปัญหาด้วยตั้งใจว่าเราทั้งหลายจะพากันเข้าไปหาพระสมณโคดมแล้วถามปัญหานี้ถ้าพระสมณโคดมถูกเราทั้งหลายถามแล้วอย่างนี้จะตรัสตอบอย่างนี้เราทั้งหลายจะโต้วาทะอย่างนี้กับพระสมณโคดมถ้าแม้นพระสมณโคดมถูกเราทั้งหลายถามแล้วอย่างนี้จะตรัสตอบอย่างนี้เราทั้งหลายจะโต้วาทะอย่างนี้กับพระสมณโคดม พระสมณะโคดมนั้นได้ฟังข่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าพระสมณะโคดมเสด็จมาถึงบ้านหรือนิคมโน้นแล้วก็พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้สมณะเหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาสมณะเหล่านั้นที่พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาก็ไม่ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคอีกที่ไหนจะโต้วาทะกับพระองค์ได้เล่าโดยที่แท้ก็ขอโอกาสเพื่อออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตกับพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคก็ทรงให้พวกเขาบวชพวกเขาเมื่อบวชแล้วอย่างนี้ก็หลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพวกเขาพากันกล่าวอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายไม่พินาศละสิหนอท่านผู้เจริญเราทั้งหลายไม่พินาศละสิหนอท่านผู้เจริญตัวอย่างเมื่อก่อนเราทั้งหลายไม่ได้เป็นสมณะเลยก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ได้เป็นพราหมณ์เลยก็ปฏิญญาว่าเป็นพราหมณ์ไม่ได้เป็นพระอรหันต์เลยก็ปฏิญญาว่าเป็นพระอรหันต์บัดนี้เราทั้งหลายเป็นสมณะเป็นพราหมณ์เป็นพระอรหันต์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้เองที่หม่อมฉันมีความเห็นคล้อยตามธรรมในพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว373อีกประการหนึ่งช่างไม้ชื่ออิสิทันตะและช่างไม้ชื่อปุราณะเหล่านี้กินอยู่กับหม่อมฉันได้ยศยานของหม่อมฉันหม่อมฉันให้เครื่องลิ้นชีพแก่เขาตั้งยศให้เขาแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ทำความเคารพนอบนอบในหม่อมฉันเหมือนในพระผู้มีพระภาคก็หาไม่เรื่องเคยมีมาแล้วหม่อมฉันยกกองทัพออกไปเพื่อจะทดลองช่างไม้ชื่ออิสิทันตะและช่างไม้ชื่อปุราณะเหล่านั้นจึงเข้าพักในที่พักอันแคบแห่งหนึ่งครั้งนั้นแลช่างไม้ชื่ออิสิทันตะและช่างไม้ชื่อปุราณะเหล่านี้ใช้เวลาให้หมดไปด้วยการสนทนาธรรมิกถาตลอดราตรีเป็นส่วนใหญ่ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ทางทิศใดพวกเขาก็หันศีรษะไปทางทิศนั้นนอนเหยียดเท้ามาทางหม่อมฉันหม่อมฉันนั้นได้ดำริว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏช่างไม้ชื่ออิสิทันตะและช่างไม้ชื่อปุราณะเหล่านี้กินอยู่กับเราใช้ยวดยานของเราเราให้เครื่องเลี้ยงชีพแก่พวกเขาตั้งยศให้พวกเขาแต่ถึงกระนั้นพวกเขาจะได้ทำความเคารพนอบนอบในเราเหมือนในพระผู้มีพระภาคก็หาไม่ทั้งสองคนนี้คงจะรู้คุณวิเศษยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นแน่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้เองหม่อมฉันก็มีความเห็นคล้อยตามธรรมในพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติแล้วพระพุทธเจ้ากับพระเจ้าประเสนที่โกศลมีพระชนเท่ากัน374 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเป็นกษัตริย์ที่หม่อมฉันก็เป็นกษัตริย์พระผู้มีพระภาคทรงเป็นชาวโกศลแม้หม่อมฉันก็เป็นชาวโกศลพระผู้มีพระภาคทรงมีพระชนมายุ80พรรษาแม้หม่อมฉันก็มีอายุ80ปีแม้ด้วยการที่พระผู้มีพระภาคทรงเป็นกษัตริย์แม้หม่อมฉันก็เป็นกษัตริย์พระผู้มีพระภาคทรงเป็นชาวโกศลแม้หม่อมฉันก็เป็นชาวโกศลพระผู้มีพระภาคทรงมีพระชนมายุ80พรรษาหม่อมฉันก็อายุ80ปีนี้หม่อมฉันจึงได้ทำความเคารพนอบน้อมเป็นอย่างยิ่งในพระผู้มีพระภาคและแสดงอาการฉันนิดถึงเพียงนี้เอาเถิดบัดนี้หม่อมฉันขอทูลลากลับเพราะมีกิจมีหน้าที่จะต้องทำอีกมากพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรขอพระองค์ทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลทรงลุกจากที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทรงกระทำประทักษิณแล้วเสด็จจากไปครั้งนั้นแลเมื่อพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลเสด็จจากไปไม่นานพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลพระองค์นี้ตรัสธรรมเจดีทรงลุกจากที่ประทับแล้วเสด็จจากไปเธอทั้งหลายจงเรียนธรรมเจดีจงศึกษาจงทรงจำธรรมเจดีนี้ไว้ภิกษุทั้งหลายธรรมเจดีประกอบได้ประโยชน์เป็นอาทิพรหมจรรย์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลธรรมเจติยสูตรที่9จบ